Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 17 października do 13 listopada. Odbierz kupon i tankuj do 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia, środa, 7 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyplewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dymisję wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z resortu odchodzi Bartosz Marczuk. 15% policjantów w kraju na L4, tylko w województwie śląskim kilka tysięcy. Amerykańscy demokraci przejmują Izbę Reprezentantów, republikanie powiększają przewagę w Senacie. W Ministerstwie Rodziny i Pracy odpowiadał za sprawy rodziny. Wiceminister Bartosz Marczuk złożył rezygnację, poinformowała szefowa resortu. Ubolewamy, że Bartek odchodzi, stwierdziła Elżbieta Rafalska i podziękowała mu za współpracę. Marczuk był współtwórcą rządowego programu polityki rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą ministra pracy i polityki społecznej. Ponad 4 tysiące funkcjonariuszy śląskiej policji jest na zwolnieniach lekarskich. To około 31% całego garnizonu. Masowe przejścia na L4 to część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Funkcjonariusze w ten sposób domagają się wyższych zarobków i reformy systemu emerytalnego. Wczoraj rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka poinformował, że policjanci, którzy będą pracować za swoich kolegów, którzy są na L4, mogą liczyć na 1000 zł premii. Ci policjanci, którzy teraz muszą wykonywać czynności za dwóch, za trzech, za czterech kolegów, którzy są po prostu przeciążeni też pracą, muszą być docenieni. Jeżeli nie ma tak dużej ilości policjantów, to ci policjanci, którzy w tym czasie wykonują inne obowiązki, wykonują obowiązki za kolegów z innych często też i pionów ruchu drogowego, ogniwa patrolowo-interwencyjnego, też muszą być za to docenieni. Na nagrodę mogą liczyć również ci policjanci, którzy będą pełnili służbę 11 listopada. Komenda Główna szacuje, że obecnie na zwolnieniach przebywa nawet 15% wszystkich funkcjonariusze. Wszystko wskazuje na to, że 11 listopada podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości prezydent ogłosi odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Nie wykluczył tego w Trójce wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy, Paweł Mucha. Nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że taka dyskusja się toczy, że takie prace się toczyły, że pewne dokumenty są przygotowane przy założeniu takim, że będzie akceptacja Polaków dla tego pomysłu, a myślę, że jest akceptacja. To widzę też wiele zalet związanych z tym, żebyśmy mówili o tym, że chcemy, żeby pozostał trwały ślad na mapie Polski i Warszawy, że celebrowaliśmy stulecie. Barokowy pałac stanął w obecnym centrum Warszawy pod koniec XVII wieku. Na początku XVIII wieku został przebudowany przez króla Augusta II. Pałac Saski został wysadzony w powietrze przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego w grudniu 1944 roku. Po wojnie komunistyczne władze nie zdecydowały się na odbudowę pałacu. Odnowiono jedynie fragment, w którym odsłonięto ponownie grób nieznanego żołnierza. Izba Reprezentantów dla demokratów, Senat dla republikanów. Znamy wstępne wyniki wyboru do parlamentu w Stanach Zjednoczonych. Demokraci odebrali republikanom ponad 30 miejsc w Izbie Reprezentantów, ale w kilku ważnych pojedynkach o miejsca w Senacie ponieśli porażkę, między innymi na Florydzie, w Teksasie i Missouri. Republikanie powiększą więc przewagę w Senacie o kilka mandatów. Wywodzący się z partii republikańskiej prezydent USA Donald Trump ocenił, że wynik wyborów to olbrzymi sukces. Olbrzymi sukces dzisiejszej nocy, dziękuję wszystkim, napisał Trump na Twitterze. Prezydent ma się jednak czym martwić. Przejęcie kontroli przez demokratów nad Izbą Reprezentantów oznacza, że będzie mieć duże problemy z forsowaniem ustaw. Opozycja będzie też mogła powoływać komisje śledcze z szerokimi uprawnieniami. Uprowadzenie kilka dni temu na zachodzie Kamerunu licealiści i kierowca, w sumie 79 osób, zostali uwolnieni. W rękach zakładników pozostają jeszcze dyrektor szkoły i jeden nauczyciel, poinformował duchowny prowadzący negocjacje. Do ataku doszło 3 dni temu. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali prezbiteriańskie liceum. Grupę uczniów wraz z dyrektorem szkoły, kierowcą, jednym z nauczycieli zabrano w nieznanym kierunku. W tym anglojęzycznym regionie kraju separatyści walczą o utworzenie własnego państwa. Na szczycie Śnieżki w Peru czy Australii zabrzmi w niedzielę polski hymn. Wspólne śpiewanie punktualnie w południe 11 listopada. To będzie centralny punkt obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk mówi, że do akcji zgłoszono już około 400 miejsc. Są rynki w małych miejscowościach, są sceny, gdzie toczą się inne wydarzenia związane z obchodami. Również mamy zgłoszenia z całego świata, będą śpiewania w Estonii pod ambasadą polską, czy będzie zaśpiewany hymn w Peru, czy w Australii. Tych lokalizacji jest rzeczywiście dużo, natomiast w Polsce chociażby szczyt Śnieżki. Ten raz jeden wybrzmi z Wieży Mariackiej hymn zamiast hejnału, a na rynku chór przyłączy się i zaprosi turystów, mieszkańców do tego, żeby też zaśpiewali. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w akcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. studiu Jan Kałucki, serwis sportowy. FC Barcelona jako pierwsza awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zremisowała wczoraj z Interem Mediolan 1-1, choć kiedy Malcolm strzelił gola w 83 minucie, kibice Interu byli przekonani, że mistrzowie Hiszpanii wywiozą z San Siro komplet punktów. Na szczęście dla Mediolańczyków ostatnie siły zdołał wykrzesać Mauro Icardi, który ustalił wynik meczu na 3 minuty przed końcem spotkania. Sensacyjnie zakończyło się starcie w Belgradzie. Crvena Zvezda wygrała z Liverpoolem 2-0. Trener The Reds Jurgen Klopp tak skomentował to spotkanie. Gdybyśmy strzelili gola, mecz mógłby się zmienić, ale tego nie zrobiliśmy. Drużyna z Belgradu walczyła i zasłużyła na 3 punkty. To był Jurgen Klopp, a w Monako drużyna z Kamilem Glikiem w składzie przegrała z klubem Bruges aż 0-4. W innych meczach Atletico Madryt wygrało z Borussią Dortmund 2-0, FC Porto pokonało Lokomotiv Moskwa 4-1, Napoli zremisowało z PSG 1-1, Galatasaray przegrało z Schalke 0-2, a Tottenham wygrał z PSV Eindhoven 2-1. Dziś 8 meczów, awans do fazy pucharowej może sobie zapewnić Bayern Monachium, który zagra z Benficą Lizbona i Juventus Turyn, który podejmie Manchester United. Teraz piłka ręczna, bo wczoraj grały 2 czołowe polskie zespoły. Nie było niespodzianki. Szczypiorniści PGE Vive Kielce pokonali MKS Kalisz 37-27, a Orlen Wisła Płock wygrała z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 38-24. Skrzydłowy Wisły Mateusz Góralski chwalił grę zespołu. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie 5-1, zdobyliśmy wiele piłek, z których wyprowadziliśmy wiele łatwych kontr. Do pierwszej połowy wynik 9 bramkami, później kontrolowaliśmy mecz i budowaliśmy lepszy wynik. Przede wszystkim bardzo dużo szybkich ataków, co nie pozwoliło Piotrkowinowi na dojście nas. Tyle szczęścia nie mieli koszykarze Anwilu Włocławek, którzy grali w Lidze Mistrzów z Mursją. Po 2 wyrównanych kwartach mistrzowie Polski przegrali 68-87. I na koniec siatkówka, bo zawodnicy AZS-u Olsztyn wygrali z Hurikami Lojma 3-0 w pierwszym meczu rundy kwalifikacyjnej Pucharu SEF. Rewanż za tydzień w Finlandii. Słoneczny ranek na zachodzie Polski, na wschodzie pochmurno i mglisto, ale od południa tu też będzie się rozpogadzać. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A?

tym roku minęło 20 lat od wydania tego utworu Rockefeller Skunk i Fatboy Slim. A dwa lata temu, dokładnie 7 listopada, opuścił nas ten pan. I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there, but she was past all concern. I asked her to hold me. I said, "Lady, unfold me." But she scorned me, and she told me I was dead, and I could never return. Well, I argued all night like so many have before, saying whatever you give me seemed to need so much more. Then she pointed at me where I kneeled on her floor. She said, "Don't try to use me or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for." I cried, "Oh, Lady Midnight, I fear that you grow old. The stars eat your body and the wind makes you cold. If we cry now," she said, "it will just be ignored." So I walk through the morning, sweet early morning, I could hear my lady calling. "You've won me, you've won me, my lord. You've won me, you've won me, my lord. Yes, you've won. Ta piosenka pochodziła z drugiego regularnego albumu Leonarda Cohena Songs from a Room. Przypomnę jeszcze Państwu dzisiaj kilka nagrań Leonarda Cohena, bo to wspaniały artysta, zresztą nie muszę Państwu mówić, bo słuchacze Trójki wiedzą o tym doskonale. Wspominałem o tym, że będziemy dzisiaj sporo muzyki filmowej grali w audycji do południa. Przypomnę jeszcze wcześniej o tym, że adres kontaktowy nasz bez zmian: czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Jeżeli muzyka filmowa, no to chyba musimy rozpocząć od bodaj najpopularniejszego serialu telewizyjnego ostatniej dekady. Thank you. Nie wiem jak państwo, ale ja czekam na ostatni sezon Gry o Tron. Nigdy nie byłem specjalnym fanem, ale jednak rodzina przekonała do tego, by oglądać i tak zostałem z tym serialem. Ciekawe, jakie będzie zakończenie, bo to różne wersje są. Serial jest nakręcony, artystom nie wolno wypowiadać się na temat scenariusza, choć podobno oni sami nie wiedzą, jak skończy się ten film. Ciekawe podejście. To skoro zabrzmiał temat przewodni z filmu Gra o Tron, to proszę posłuchać tej pieśni. Some people get by.

sytuacja, że tak naprawdę nasze deficyty, czyli brak czegoś dla nas, nie jest naszą prawdziwą potrzebą, tylko właśnie jest kreowany przez kogoś, kto ma coś do sprzedania, obojętnie produkt czy usługa, bo dzisiaj praktycznie wszystko jest usługą. I my powinniśmy bardziej patrzeć w kierunku tego japońskiego minimalizmu, czyli powinniśmy mieć tylko to, co nam jest rzeczywiście potrzebne, a wtedy nie będziemy mieli problemu, żeby z tym zapłacić. Japońskiego za to zapłacić. Albo skandynawskiego. Rzeczpospolita pierwsza strona, Unia Europejska mówi tak, butelki mają być do wymiany. Większość państw chce wprowadzenia systemu kaucji na plastikowe butelki. Polska akurat jest przeciw, to byłby kłopotliwy i dość drogi system, ale to działa w, zdaje się, 10 krajach Unii Europejskiej, w Niemczech na przykład. Czyli tak jak my kiedyś pamiętamy, ja jeszcze pamiętam, czyli zwrot butelek, mówiliśmy o szklanych, to kiedyś funkcjonowało, to ma właściwie działać bardzo podobnie, tyle że dotyczyć butelek plastikowych także. W Niemczech odzyskują ponad 99% butelek plastikowych. My w Polsce odzyskujemy poniżej 40% butelek plastikowych na dzisiaj. A problem też na tym polega, że mając plastik wokół siebie, we wszelkich opakowaniach, w jednorazowych sztućcach i tak dalej, my ten plastik przy okazji niestety też jemy. Tak zwany mikroplastik, czyli cząstki poniżej 5 mm w różnego rodzaju postaciach, bo plastik przecież ulega naturalnemu też rozkładowi, nie po kilku milionach lat, ale wskutek na przykład uszkodzeń mechanicznych, wskutek działania sił przyrody, czy skutek chociażby naturalnego starzenia się w zetknięciu z tymi innymi okolicznościami. Dodatkowo jemy zwierzęta, które wcześniej plastik zjadły. I to jest najgorsze, dlatego że 2 do 5% w ogóle plastiku, który na świecie został do tej pory wyprodukowany, a wyprodukowaliśmy kilka miliardów ton plastiku na świecie do tej pory, 2 do 5% jest w morzach i część z tego znowu zwierzęta czyli zjadły. Czyli propozycja Unii Europejskiej słuszna, słuszny kierunek. Bardzo dobry kierunek i oby on został jak najszybciej wdrożony. Oczywiście jak zawsze w tego typu sytuacjach, zbyt późno my to robimy. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Pociągi, panowie. 9 grudnia zacznie obowiązywać zmieniony plan jazdy PKP Intercity. Dobra wiadomość jest taka, jak czytam, że na niektórych odcinkach pociągi pojadą szybciej niż dotychczas, a zła jest taka, że na wielu trasach podróż potrwa jeszcze dłużej. Więcej szybkich pociągów zobaczymy między Krakowem, Warszawą a Gdynią i to jest interesujące. Na tej dochodowej linii przewoźnik znacznie ograniczy liczbę niedrogich składów pośpiesznych i co? Zmusi do korzystania ze znacznie droższych pendolino. Albo rynek nam oferuje inne rozwiązania, bo oczywiście transport publiczny to nie są tylko pociągi, to są również autobusy. Transportem publicznym możemy nazywać już tak zwane usługi współdzielone. Pamiętajmy, że coraz więcej osób udostępnia swoje samochody innym użytkownikom. Są takie aplikacje na telefony komórkowe. Są takie aplikacje na telefony komórkowe i komputery. W jakikolwiek sposób możemy się skomunikować z kimś, kto ma wolne miejsce w samochodzie i to miejsce oferuje i to jest dużo praktyczniejsze w bardzo wielu sytuacjach. Hirek Brona korzysta, zdaje się, czy oferuje tak. usługi. Korzysta. Oferuję. Jak jeździsz, to informujesz innych, że tak, można. Oferuję, zwłaszcza do Wrocławia na uczelnię, jak jeżdżę, to mam zazwyczaj 3 miejsca wolne, więc zabieram pasażerów. To ja przy okazji wszystkim radiosłuchaczom od razu rekomenduję, żeby posprawdzali w internecie, jakie są opinie na temat pana Jurka jako kierowcy. Odpływ pracowników, proszę państwa, z Ukrainy na zachód jest realnym zagrożeniem dla gospodarki. Jak czytam, z polskiego rynku może zniknąć co najmniej 500 tysięcy pracowników. 500 000 to są stwierdzenia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. No panie Sławomirze, to jest problem, o którym mówimy. Spodziewamy się tego problemu od kwartałów, już można powiedzieć, nabiera konkretnych kształtów niestety. Tak, to jest realny problem. Ja się bardzo mocno obawiam z kilku powodów podstawowych, o których warto wspomnieć dzisiaj. Pierwszy, my nie oferujemy Ukraińcom, którzy są w Polsce, zbyt wielu udogodni. Na przykład Niemcy myślą już dzisiaj o oferowaniu im kursów językowych. Od marca przyszłego roku, kiedy otworzy się tak naprawdę rynek niemiecki dla Ukraińców, państwo będzie, czy kraje związkowe będą dopłacały w Niemczech do kursów językowych. Dzisiaj Ukraińcy w Polsce bardzo często szukają możliwości do uczenia się języka polskiego, wejścia w środowisko polskie w ten sposób i nie mają takiej możliwości. Te kursy są dla nich bardzo drogie. Po drugie, mamy badania sondażowe, które dzisiaj pokazują, że ponad 40% Ukraińców, którzy są w Polsce, a my nie wiemy tak naprawdę, ilu ich jest, chce pojechać do Niemiec w momencie, jak rynek się otworzy, na pewno, a około 2/3 najprawdopodobniej. Czyli my mamy taką sytuację, że prawdopodobnie wszyscy będą to brali bardzo poważnie pod uwagę. Oczywiście część się nie zdecyduje z różnych powodów, chociażby rodzinnych, ale to wcale nie jest tak daleko przenieść się z Polski do Niemiec. A jeżeli ktoś raz zdecydował się już na wyjście ze strefy komfortu i przeprowadzkę z Ukrainy na Polskę, to zdecyduje się najprawdopodobniej drugi raz, żeby się przeprowadzić z Polski wciąż w ramach Unii Europejskiej. Weźmy to pod uwagę. Na koniec puls biznesu będzie odrobinę kinematografii. Bohater filmu Big Short. Być może państwo pamiętają ten o kryzysie finansowym, o tym jak go przewidziano. ten bohater gra przeciw brytyjskim bankom. Steve Eisman, pierwowzór jednego z bohaterów tego filmu, który opisuje kryzys finansowy, oczekuje twardego Brexitu, zaznacza, że łącznie jako kandydatów do krótkiej sprzedaży, czyli do tego, że spodziewa się spadku wartości akcji takich spółek, bierze pod uwagę papiery 50 brytyjskich firm, no i mówi, że zajmie wszystkie, znaczy krótkie pozycje na wszystkich tych 50 spółkach, jeśli premierem zostanie Jeremy Corbyn, któremu nie ufa Steve Eisman, a dwa banki już obstawił, jest przekonany, że będzie hard Brexit i że będą spadki wartości tych banków. Panie Sławomirze, pan nie od dzisiaj, nie od wczoraj mówi, że będzie inaczej, że pan nie wierzy w Brexit. Tak, zdecydowanie. Jeszcze w zeszłym roku w Dzienniku Gazety Prawnej pisałem, że Brexitu nie będzie i podtrzymuję w dalszym ciągu. Brytyjczycy oczywiście mają już bardzo, bardzo daleko za sobą szczyt swojego imperium jeszcze w XIX wieku, kiedy rzeczywiście byli najważniejszym krajem na świecie i właściwie cała kula ziemska była do ich dyspozycji. Ale wciąż jeszcze to są ludzie, którzy nie są głupi, to są ludzie, którzy myślą, to są ludzie, którzy mają olbrzymie środki do dyspozycji różnego rodzaju i oczywiście popełniają błędy i to ciąg błędów. To był ciąg błędów. To było bardzo wiele błędów popełnionych w bardzo krótkim okresie czasu, ale dzisiaj prawdopodobnie bardzo często myślą o tym coraz częściej w taki sposób, że tak naprawdę nie powinni kolejnych głupot popełniać i wydaje mi się, że do niego nie dojdzie, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę to. Osoby, które odchodzą z danych organizacji, mają olbrzymią wiedzę i my powinniśmy po pierwsze o takie osoby zawsze dbać. I tworzą na przykład filmy, prawda? Na ten temat dokładnie tak. Wiedząc, jak co tam działo piszą się. Piszą książki, są filmy zdradzają na ich podstawie. Zdradzają kulisy i bardzo wiele rzeczy wiadomo, których tak naprawdę nie powinniśmy wiedzieć. To ja teraz też zdradzę takie kulisy, mogę? Nie wiem, czy państwo uwierzą, ale Hirek Wrona, jak tylko pan Sławomir powiedział, żeby sprawdzić te opinie, to sięgnął po telefon komórkowy. Nie wiem, czy to akurat sprawdzałeś, jakie masz tam opinię, jeśli chodzi o... Oczywiście, że sprawdzałem i nie mogę powiedzieć publicznie, ale proszę bardzo, przeczytaj. 5/5. Tak. Natomiast skoro panowie wspomnieli o tym filmie, to przypomniał mi się inny obraz Ridleya Scotta, znakomity zresztą, Dobry rok. I bohater tego filmu, który Max Skinner, którego gra Russell Crowe, jest właśnie takim szachermacherem, jak ja to mówię, właśnie na z londyńskiej giełdzie i takim geniuszem, można powiedzieć. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo ja się w ogóle na tym nie ale znam. Takich filmów nie brakuje, rzeczywiście Big Short to jeden z nich. Margin Call, w Polsce jego chciwość znany też bardzo dobry i polecam państwu świetny, absolutnie oscarowy dokument, który tłumaczy, jak doszło do kryzysu Inside Job. Ale to znaczy, bądźmy uczciwi wobec samych siebie i wobec wszystkich wokół, bo nigdy nie wiemy jutro, co my będziemy robili i co te inne osoby wokół nas będą robiły. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia o 16:00. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. A. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, teraz za jedyne 699 zł. Media Expert.

I really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Eleanor, piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do za bardzo zabawnego i bardzo fajnego filmu The Bow, The Rocket, czyli Radio na Fali. Takie było polskie tłumaczenie. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. A to nagranie miało już 50 lat. Za 11 minut 10. Vlogowskaz. Gabriela Darmetko i oczywiście Vlogowskaz. Jako pasażerowie samolotów teoretycznie wiemy, jak wygląda praca załogi. Ale jak w każdym zawodzie, stewarci mają swoje tajemnice. Paweł Gołdych kilka lat pracował w jednej z najlepszych linii lotniczych na świecie. O kulisach tej pracy opowiada na swoim kanale na YouTubie. A kilka ciekawostek zdradził Gabrieli Darmetko. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Mój pierwszy lot w Singapur, otworzyłem drzwi, które wchodziły na balkon, spojrzałem na tą panoramę miasta i miałem łzy w oczach. Jak to się stało, że ja tutaj jestem? A dopiero co przyjechałem z Polic, z mojej małej wioski gdzieś tam pod Szczecinem. No to jest niesamowite. Na mojej liście do odwiedzenia zostało mi tylko Machu Picchu, Nepal i Grenlandia. Byłem praktycznie wszędzie, gdzie mogłem być, dlatego że moja firma latała do 150 różnych miejsc i jednocześnie oferowała zniżkowe bilety w prawie wszystkich innych liniach, czyli tam, gdzie my nie lataliśmy, mogłem sobie polecieć inną linią za śmieszne pieniądze. No to jest moim zdaniem mimo wszystko największa zaleta tej pracy. To jest ciężka praca być stewardem? Fizycznie bardzo. Psychicznie czasami też bardzo ciężka, zależy, jak są pasażerowie. Wiadomo, że im lepsza linia dla pasażera, tym gorsza dla załogi, dlatego że musimy dawać z siebie jeszcze i jeszcze więcej. W mojej linii tak właśnie było, że klient nasz pan dosłownie, nie ma odmowy pasażerowi. Nieważne o co prosi, robimy wszystko, żeby mu to zapewnić. Nieważne, czy to jest biznes klasa, czy klasa ekonomiczna. No i to jest czasami ciężkie, ponieważ niektórzy ludzie to wykorzystują. Miałem takiego jednego pasażera, który myślał, że jest najważniejszy na świecie. Zamówił ode mnie herbatę. Przyniosłem mu tą herbatę i powiedział, że jest za zimna. No więc powiedziałem, przepraszam, w takim razie zrobię panu nową herbatę, naleję panu gorącej wody prosto z czajnika. Przyniosłem mu tą drugą herbatę, po czym on włożył do niej mały palec swojej prawej ręki, zamieszał, włożył ten palec do ust i powiedział, no ta herbata jest już dobra, więc zrób mi jeszcze jedną, bo włożyłem do niej palec. Czasami praca jest naprawdę i fizycznie, i psychicznie wycieńczająca, dlatego że ja muszę to wszystko zrobić z uśmiechem na twarzy i jeszcze podziękować. Zawsze się zastanawiałam, jak to jest, jak są długie loty międzykontynentalne. Czy wy macie jakąś chwilę, żeby się na przykład przespać, zregenerować? No bo non-stop jesteście i elegancko ubrani, i uśmiechnięci, i gotowi do działania. I to jest bardzo ciekawe, bo jest taka specjalna kabina sypialna z łóżkami, prawie jak taki mini podniebny hotel, która jest zależnie od modelu samolotu nad kabiną. Pasażerowie w ogóle o tym nie wiedzą. Mamy tam powiedzmy 10 łóżek i mamy przerwę 3-4 godziną podczas takiego 17-godzinnego lotu, gdzie możemy po prostu przebrać się w piżamy i pójść spać. Można się wyspać? Nie można, ale zawsze się próbuje. Na tyle, na ile się da, próbuje się złapać tego odpoczynku trochę, ale ten moment, gdzie budzimy się po 4 godzinach, jesteśmy budzeni przez przełożonego, to jest najgorszy moment podczas całego lotu. Bo to jest tylko na tyle snu, żeby zasmakować tego trochę i żeby chcieć więcej. I w tym momencie, jak już zaczynamy się wyluzowywać, jesteśmy budzeni za każdym razem. Z Pawłem Gołdychem rozmawiała Gabriela Darmetko. Taką mam jedną uwagę. Pan Paweł chyba nigdy nie był DJ-em, bo też DJ-e słabo śpią i bardzo krótko. Muszą do tego szybko spać, żeby się wyspać.